La minor. Ce am făcut în viață, dar și la rând, dar și la bine. Băi, copiii mi-au dat speranța, băi, pentru va și pentru mâine. Dar cine seamănă cu mine, cine nu de mi-l poartă. Mă mândresc că m-am cu cine, că m-am băiata și fată. La cine seamănă cu mine, cine nume de mi-l poartă. La mă mândresc eu cu cine, că m-am băiata și fată. Ai copii, mai bucurii, mă. Ai să-mi dă dulor în casă. Da și de zi cu drag te smați, mă. Să le păzi iasă frumoasă. Da și de seamănă cu mine, cine nume de mi-l poartă. Mă mândresc eu m-am cu cine, eu m-am băiata și fată. Cine seamănă cu mine, cine nume de mi-l poartă. Mă cu cine, da, mă băiata și fată. Domajor, domajor.